Mama leke, mama. Mama leke, mama. Mude tu la lungwenya tu kwendila. Mama. Mude tu la lungwenya tu kwendila. Mwenya tu kwendila mama akakaka akakaka bana matani bana boma bana mwanda bana bandulu muibu ya yake beno inama Vuela sin bombo.